राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8/1/94 को प्रातः 9:30 बम्बई में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न है कि निरंतर भक्ति कैसे हो, इसकी साधन बतावें। एक हमारी क्रिया होती है, एक हमारा विवेक ज्ञान होता है और एक हमारा संबंध होता है। तो संबंध है भक्ति में, ये मुख्य है। ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है और कर्मयोग में क्रिया की अपेक्षा क्रिया है प्रधान, क्रिया के अपेक्षा खास निष्काम भाव मुख्य है। तो भक्ति करना अगर आप चाहते हैं तो भगवान से अपनापन करें। हम लोगों के प्राय जची हुई बात है कि क्रिया करने से होगा, करने से होगा, करने ये करने का प्रभाव पड़ा हुआ है सब पर। संसार में काम करने से होता है, ऐसे ही भगवान की प्राप्ति भी करने से होगी और तत्व ज्ञान भी करने से होगा, ऐसी धारणा प्राय लोगों की है। हम लोगों की ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों के देखने से, पुराणों को, स्मृतियों को देखने से, उनमें भी इस बात की मुख्यता पाई जाती है, करने से होगा। परंतु मुख्य बात एक और है, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। संबंध है वो बड़ा मुख्य है। संबंध, संबंध के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता, तत्काल होता है और जब तक वो नहीं छोड़ता तब तक तो मिटता नहीं है। ऐसी विलक्षण बात है उसमें। विवेक में बुद्धि तेज और वैराग्य हो तो वो टिकता है और बुद्धि तेज नहीं होती तो वो विवेक इतना काम नहीं करता। विवेक की दृढ़ता होने पर तो कोई बात नहीं, बुद्धि तेज हो न हो, परंतु विवेक का आदर करने से विवेक बढ़ता है। भक्ति में खास अपनापन होता है। अपनापन से क्या होता है, प्रियता पैदा होती है। वो प्रियता है पन्नगार सुन प्रेम सम भजन दूसर आन अस विचार पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान। करुण जी से कहते हैं कालभूषणी पन्नगार सुन प्रेम सम भजन दूसर, प्रेम के समान दूसरा भजन नहीं है। तो प्रियता पैदा कैसे होती है, आप ध्यान दें तो आपके सबका अनुभव है। ये जैसे आपकी कन्या बड़ी हो गई और उसके लिए आप वर ढूंढते हैं और उनकी बात भी करते हैं, आकर के अपनी स्त्री से कहते भी हैं, ऐसा लड़का है, वहाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बात भी करते हैं। तो जब तक आप संबंध नहीं जोड़ लेते तब तक वे बातें आप कर लेते हैं, लड़की भी कभी कभी सुन लेती है, परंतु संबंध जोड़ने के बाद जो करना है वो बात और तरह की होती है और लड़की के भीतर एक संबंध पैदा हो जाता है। वो सुन लेती है कि अमुक लड़का ऐसा है, उसके साथ मेरा संबंध हो गया, सगाई हो गई। ऐसा निश्चय होने के बाद फिर कई लड़कों की बात वो नहीं सुनेगी, और उसी की बात होगी तो छिप छिप करके सुनेगी। वो जो संबंध हुआ है ना वो खास है, उस तरफ उसका चिंतन हो जाता है। बिना देखे बिना अनुभव किए भी सुनने मात्र से उसका चिंतन होता है। तो संबंध होने से राग पैदा होता है। तो ये संबंध की बात खास है। तो भगवान की भक्ति अगर आप करना चाहें तो मेरा निवेदन है कि भगवान से संबंध जोड़ दें। भगवान अपने हैं, ये बात सच्ची है। आप अपना जानते हैं, उनमें प्रेम होता है, खिंचाव होता है, उसे सुखी दुखी होते हैं, ये बात एकदम पक्की है, एकता हो जाती है। ये संबंध होता है तत्काल और नहीं छोड़े तो छूटता नहीं है। ये जप भजन आदि करना है, ये क्रिया है। क्रिया भी बड़ी महत्ता की है, मामूली नहीं है। जप करते करते करते प्रेम हो जाता है, परंतु संबंध जोड़ करके करते हैं तो उसका महत्व उस और है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर यार, आज भी अभी। आज तो रात ही 12 बजे तक कहलाता है, तो आज सुधर जाए नहीं, अभी सुधर जाए, इसी क्षण ही। आप जैसे सब बैठे हैं भाई बहन, ये अगर स्वीकार करें इस बात को तो आज अभी अभी अभी तत्काल। और बिगड़ी जन्म अनेक की, एक जन्म की नहीं, ये अनेक जन्मों की। जन्म बड़ा लंबा होता है, जन्म से मरने तक वो जन्म कहलाता है। ऐसे अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, अभी सुधर जाए, इसी क्षण सुधर जाए। कैसे कि हो ये राम को, राम का हो जाओ आप, मैं राम का हूं। ये हो ये राम को नाम जो, फिर नाम का जप करो तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। तो राम का होना क्या है कि वास्तव में होना तो ये है कि भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से जीव मेरा ही अंश है। तो हम अंश वास्तव में भगवान के हैं। और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये है प्रकृति का विभाग, प्रकृति का अंश है। हम है परमात्मा के अंश। इस वास्ते परमात्मा ने अपरा प्रकृति कहा है, भूमि रापो नल वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति सदा अप्रेयम। ये 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति अपरा है। मानो 5 तो तत्व का शरीर है, 5 रचित है अधम शरीरा, और मन बुद्धि और अहंकार इंद्रियों के बीच में आ गई। ये अपरा प्रकृति, अपरा मानो निकृष्ट जड़ प्रकृति है। ये वो अपरा है, वो भी मेरी है। भगवान कहते ये प्रकृति भी मेरी है, पर इससे अन्य अपरा परा प्रकृति है। परा मन उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति है, जीव भूतम जीव रूप, वो जीव भूतम जीव बना हुआ है। ये परा प्रकृति है, ये एकदम धार्य जगत। इस जीव ने ही जगत को धारण कर रखा है। मेरी परा प्रकृति चेतन है ना। ये जो 8 प्रकार के भेदों वाली पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तो भूत और मन और बुद्धि अहंकार, ये धारण नहीं करता कुछ किसी को भी, ये जड़ है। इसको धारण कर रखा है चेतन ने। तो आप कृपा कर ध्यान दें, आपने अपने गृहस्थ को, रुपयों को, मकानों को, जायदाद को अपनी आपने मान रखा है। जायदाद ने, रुपयों ने आपको अपना नहीं माना है। घर को, घर ने आपको अपना नहीं माना है, आपने ही घर को अपना माना है। तो आपने जगत को धारण कर लिया है। आपका है नहीं जगत, आपके तो भगवान है, भगवान के आप हैं। ये मूल में बात सच्ची है। तो आपने धारण कर लिया जगत, ये एकदम धार्यते जगत, इसने जगत धारण कर लिया। धारण करना क्या, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरे भाई है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, ये मेरे साचा ताऊ आदि हमारे बिरादरी के हैं, ये हमारे समुदाय के हैं, ऐसे अगर हिंदू हमारे हैं, मुसलमान हमारे नहीं है, ये तो जो विभाग कर लिया, ये आपने धारण कर लिया है। तो है तो मेरा अंश अपरा पर कर, परा पर कर दी तुम, भगवान कहते हैं, पर अपरा को धारण कर लिया। अब जो परमात्मा खास हमारे प्रकृति का मालिक जो परमात्मा है, उससे विमुख हो गए, और जो स्थूल जगत है इसको धारण कर लिया। तो धारण किया कि अपनापन कर लिया, वो राग और द्वेष दोनों बांधते हुए हैं। तो राग कर लिया और द्वेष कर लिया, द्वेष से भी संबंध होता है, राग से भी संबंध होता है, और संबंध सब में कारण होता है। तो संबंध तत्काल होता है, और जो नहीं छोड़े तो छूटता ही नहीं। संबंध की इतनी विलक्षणता है कि आप वो क्या कहें। जैसे आदमी मर जाता है, और मरने के बाद के बाद उसको जला देते हैं, और जली हुई शरीर को अपना माना था, वो संबंध इतना काम करता है कि गंगा जी में डाल से उसका कल्याण होता है, इतना उसका घनिष्ठ संबंध हो जाता है मान लेने से। और जो विदेह केवल होते तत्मा परमात्मा को प्राप्त किए हुए, वे विदेह कहलाते हैं। देह के साथ अपनापन नहीं रखते, तो उनका तो शरीर के रहते हुए तत्व ज्ञान हो जाता है, कल्याण हो जाता है। देह के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि देह के साथ संबंध है नहीं, आपने धारण किया है। तो वो जो अपना शरीर मानते हो, मेरी बुद्धि है, मेरा अहंकार है, मेरा मन है, मेरा सूक्ष्म शरीर है, मेरा ये स्थूल शरीर है, प्रतिशत तेज वायुष बना जिस मेरा है, ये जो मेरा माना है, ये वास्तव में आपने बनाया है। और मेरा मानते ही पांच भौतिक शरीर को अपना माना, तो पांच भौतिक सृष्टि के साथ आपका संबंध जुड़ गया। जैसे आपका विवाह होता है, तो एक कुटुंब की एक लड़की के साथ का आपका संबंध हुआ, मन वो संबंध होते हैं, कोई सास है, कोई ससुर है, कोई साला है, कोई साली है, कोई कुछ से कुछ संबंध हो गया उनके साथ, और उनके साथ के संबंध बड़ा लंबा चौड़ा संबंध आपका हो जाता है। और एक वो लड़की का संबंध टूटा, जयराम जी की सब टूट जाता है। ऐसे वो लड़की का संबंध है लड़की के कुटुंब के साथ, आपने संबंध मान लिया तो पूरे कुटुंब के साथ संबंध हो गया। ऐसे ये पांच भूतों से बने हुए एक शरीर के साथ आप उसका संबंध हुआ, दुनिया मात्र के साथ आपका संबंध हो गया, जो पांच भौतिक चीज है उनके साथ संबंध हो गया। अब वो संबंध आपने कर लिया, अब इसको दूसरा छोड़ना छोड़ा नहीं सकता। आप छोड़ा छोड़ो छूट सकता है, आपसे छूटना भी कठिन मालूम देता है कि शरीर के साथ संबंध हमारा नहीं है, वास्तव में आपका नहीं है, पर छूटना कठिन हो रहा है। यद्यपि मिशा त्यू काल में भ्रम सके को उजार, तो भी इसको भ्रम को दूर जल्दी कोई भी नहीं कर सकता, परंतु आप पक्का विचार करें तो जल्दी दूर हो जाएगा ही, ये संदेह नहीं है। तो शरीर आपका नहीं है, शरीर तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांच भौतिक है। क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचती है अधम शरीरा, शरीर तो पांच भूतों से रचा हुआ है, ये प्रकृति का कार्य है, कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, विकार अंश गुण अंश विद्धि प्रकृति सम्भवान, ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो प्रकृति का कार्य है ये। आप ये तो प्रकृति का अंश, और आप है परमात्मा के अंश। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने, मन जट ये तो है प्रकृति के, और ये तू है चेतन, वो मेरा अंश है। ये खास बात है। अब आप अपने को मान लो कि मैं भगवान का हूँ, तो फिर आपका मन और इंद्रियां से ही सब ठीक हो जाएगा। जैसे राजा ठीक होने से उसकी प्रजा उसी पात्र सब ठीक हो जाती है, तो आप स्वयं भगवान को स्वीकार कर लें। ये बात खास है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, केवल ये बात माननी है। आप मान लो फिर सही हो जाएगी। जैसे वागदान मात्र से सगाई हो जाती है, फिर विवाह हो जाता है, फिर वो ससुराल चली जाती है। मैंने कहा था आपको याद होगा, वो दादी और परदादी बढ़ जाती है। एक छोकरी परपोते की छोकरी आई, उसने गड़बड़ी कर दी, तो वो परदादी कहती है घर बिगड़ा, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। और छोकरी पराई जाई, उस दादी जी को पूछे आप तो घर जाई हो, यानी थी वो सोचती नहीं घर जाएगा सो, मैं तो मेरा बेटा पोता परपोता सब परिवार की मैं तो खास माँ हूँ, कि बीसों पचास सारे मेरे है, मैं माँ हूँ, मैं तो इस घर की हूँ। तो बिने हुए भी संबंध जोड़ने से मैं परजाई हूँ ये भूल गई, पर सच्ची बात हो वो तो सही हो ही जाएगी। मात्र जीव भगवान के है, तो भगवान की भक्ति भी एक खास चीज है। आप ध्यान दे, एक बात याद की बताऊ, क्षमा करेंगे आप, मेरे को माफ कर देंगे। ये बात एकदम ऐसी है, मैंने करके देखा है, अब इससे मुझे क्या बताऊं। इतनी विलक्षण बात है, हम मान लेते हैं तो हो जाता है। जैसे हम मान लें एक गुरुजी को, हमारा माना वो बताता हूं, हमारे गुरुजी है, तो गुरुजी को हमने माना तो गुरुजी का संबंध हमारा हो गया। ना कोई जन्म से संबंध है, ना और कोई सगाई ब्याह का संबंध है, ना कोई शास्त्रों ने कुछ किया है, केवल हमने मान लिया तो गुरुजी का संबंध हो जाता है। वो संबंध हो जाने पर गुरुजी के गांव के शहर के वे आदमी भी अपने मालूम देते हैं। बता दूंगा, इतनी विलक्षणता हो जाती है संबंध से। तो ये संबंध खास चीज है। और आपको बताऊं कि मैंने पढ़ाई भी की, विचार भी किया, परंतु इस बात का हमें पता नहीं था। व्याख्यान देने लग गया, कथा करने लग गया, फिर भी ये मार्मिक बात मैं जानता नहीं था, और पुस्तकों से मिली नहीं है। संतों से बात मिली है और फिर पुस्तकों में मिली है। कई बातें पुस्तकों में है, हम पढ़ जाते हैं परंतु उसको पकड़ नहीं पाते हैं। जब संत महात्मा से बात सुन लेते हैं तो शास्त्र में आती है, सही है, आप ठीक बात है ये, तो पकड़ में जाती आती है। तो संतों से सुनने के बाद ये होश आया है। तो आप मान ले ऐसा, मैं इस वास्ते ये बात कही है कि आपके ये जच जाए, आप इसको स्वीकार कर ले, इस वास्ते ये बात कही है मैंने। तो हम भगवान के हैं, हम जिस संप्रदाय को स्वीकार कर लेते हैं, जिस गुरु को स्वीकार कर लेते हैं, उस गुरु जिसे ज्ञान भी नहीं मिला, विद्या भी नहीं मिली और कुछ भी नहीं मिला, परंतु तो मान ले हमारे गुरु जी है, तो वह स्वप्न में भी वही है, जागृत में वो है, बड़े गुण सीखते हैं, विद्या औरों से सीखते हैं, बड़ा लाभ औरों को लेते हैं, बट लाभ लेते हुए भी हमारे गुरु हुए नहीं, गुरु हमारे गुरु हुए हैं, चाहे उसे लाभ कुछ नहीं लिया हो। ऐसी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, इस तरफ मनुष्य का ध्यान नहीं जाता है। तो भक्ति की खास बात आपको बताता हूं कि आप भगवान को अपना माने, क्योंकि आप भगवान के हैं। हम तो नहीं होते हुए भी गुरु जी के हो जाते हैं। ये काका गुरु है, ये बाबा गुरु है, ये चेला है, हमारा पोता चेला है, भतीजा चेला है, कुटुंब कुटुंब हो जाता हमारा। आश्चर्य की बात है, तो नहीं होते हुए हमारा कुटुंब हो जाता है। भगवान के तो आप हो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, भगवान के तो है ही। देखो, सपूत हो चाहे कपूत हो, भगवान के तो है। पूत सपूत और कपूत दो हो सकते हैं, मगर पूत नहीं है ये नहीं हो सकता। कपूत होने में पूत नहीं है ये होगा क्या? ये कैसे होगा? कपूत हो गया, सपूत हो गया, तो आप अच्छे सदाचारी हैं चाहे दुराचारी हैं। हम भगवान के, ये बात तो सच्ची है, ये आप आज अभी मान लो तो क्या जोर आवे आपको, हम भगवान के हैं। अब क्या करना है, कपुताई मिटानी है और कुछ नहीं करना है, भगवान के तो हमें ही, तो बड़ी सुगमता से कपुताई मिट जाएगी और ऐसे गुण आपसे आप आने लग जाएंगे। इतनी सरल इतनी मार्मिक बात है ये, तो इसमें खास संबंध हमारा भगवान के साथ है। अब भगवान को भाई मान लो, बेटा मान लो, बाप मान लो, गुरु मान लो, मालिक मान लो, आप जो सुगम आशु मान लो, बहनों माताएं मान लेंगे भाई भगवान हमारा बेटा है, कृष्ण हमारा बेटा है, राम जी हमारे बेटा है, राम जी हमारे पति है, राम जी हमारे मित्र है, राम जी हमारे मालिक है, मैं भगवान का दास हूँ। कम से कम भगवान मेरे हैं, अब वो मेरा पना शरीर में जैसा मेरा पना है उनसे अलग अधिक होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो मिला है, शरीर तो माँ के पेट में बना है और जब मरेंगे तो यहाँ पड़ा ही रहेगा। तो जैसे मकान में हम आए हैं और दूर जाने पर ये मकान पड़ा रहेगा, ऐसे शरीर बना है, शरीर को छोड़कर शरीर पड़ा रहेगा, तो वो दूर हो गया हमारे से। इसमें बड़ी मार्मिक बात है कि दूर वही होता जो पहले से ही दूर है, पहले शरीर दूर न हो मरने से दूर हो गया ये बात नहीं है। अभी शरीर के रहते हुए भी आप शरीर से दूर हैं, आपसे शरीर दूर है, अलग है आपसे शरीर अलग है, उन दोनों तरह का प्रकार आप व्यवहार भी करते हो, मैं शरीर हूँ मेरे पीड़ा होगी ऐसा भी कहते हो और मेरे शरीर की पीड़ा होगी ऐसा भी कहते हो, तो शुरू को मैं भी कहते हो मेरे भी कहते हो, पदार्थों को मेरा कहते हो मैं नहीं कहते, मकान को मेरा कहते हो मैं मकान नहीं कहते, अरे स्वयं मैं ही कहते हो वो मेरा नहीं कहते, पर अहंकार तक मन बुद्धि तक मेरा कहते हो आप, मेरी बुद्धि में ये बात आई, मेरे मन में ये संकल्प हुआ, तो मन बुद्धि को भी मेरा कहते हो, तो मेरा कहता है वो दूजा होता है, जैसे कागज ये मेरा है तो मैं अलग हूँ, मेरा होता है मेरे से अलग होता है, तो आप अलग अनुभव भी करते हैं और एकता भी अनुभव करते हैं, मेरे जची नहीं मेरी बुद्धि में आई नहीं, दोनों व्यवहार करते हो आप, तो मेरा बर्ताव करते हो मैं नहीं होता है आपसे अलग होता है, तो ये आपसे अलग है शरीर, तभी मरने पर अलग हो जाता है, पहले से ही अलग है, पहले से एक थोड़ा ही है, परंतु आपने इतना पक्का विचार कर लिया है शरीर को ही मेहमान लिया है। एक बात कह दूं अब क्षमा करना, आप श्रृंगार करते हैं तो मैं सुंदर हो गई, आप सुंदर क्या हो गई, यह हडमल सुंदर हुआ है, आप दूसरे आप परमात्मा के अंश हो, ये प्रकृति का अंश है। मेरे को एक तरह से विचार आता है आजकल की बहनों में वो श्रृंगार करेगी तो उसी में तल्लीन हो जाएगी, मैं सुंदर हो गई, अरे तू सुंदर क्या होगी, हार्डमन सुंदर हो गया, ये सजा दिया गया, ये जब होश में आने की बात है, परंतु इतनी बेहोशी आ गई है जो ठीक होश आना मुश्किल हो गया, ऐसा अभ्यास कर लिया, लोगों ने ऐसा कर लिया, दूसरों ने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, जैसे आप क्या ब्याह में जाती हो वहां दूसरी आ जाए उसके वैसा श्रृंगार नहीं है आपके जैसा, आपके साड़ी भी वैसे ही है, गहने भी ऐसे ही है, जूती भी ऐसी है, टीकी भी उसी रंग की है, ऐसा कर मैं दूसरे बोलते मेरे ठीक है, अब दूसरी बेचारे गहना कमती है, साड़ी दूसरी है और ना और तरह जूती वैसी नहीं है, तिरस्कार करते हैं। कितना एक हार्ड मानस के ऊपर ही आप अपना मान लिया, अब उनको कैसे समझावे, जो यहाँ बना है छूट जाओगे मर जाओगे रोग बढ़ेंगे, केशों के सजाने में भी कितनी आप मेहनत करती हो, हजामत में स्त्री पुरुषों के होती है स्त्रियों के हजामत 30-30, 40-50 रुपये लगते हैं हजामत में, आज से जाता है हद कर दी आपने, इस जड़ में जड़ में इतनी जड़ता आ गई, अपना स्वरूप भी मान लिया, वो इज्जत मान ली, अरे वो कैश नहीं कर रहा है तो बेइज्जती होगी फजीती होगी, तुमने हजामत ही नहीं कराई, ये स्त्रियों की हजामत की बात चली आजकल, तो इतना अध्यास कर लिया, मैं निंदा नहीं करता हूँ, पहले से मैंने क्षमा मांग ली है, मैं आपको जनाता हूँ कि आप भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं तो शरीर जड़ है मुर्दा है, ये अभी मुर्दा है, फिर भी मुर्दा मुर्दा है, वही मुर्दा होगा, नहीं मुर्दा मुर्दा कैसे हो जाएगा, ये तो मुर्दा ही है, आपके प्राण चलते हैं, जब ये मुर्दा नहीं दिखता, प्राण निकल के मुर्दा दिखेगा, है जैसी पोल निकल जाएगी इसकी। तो बहनों, आप शरीर नहीं हो, आप परमात्मा के अंश हो। आपकी बात जानता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। भगवान कहते हैं ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है। तो इस बात को आप अगर स्वीकार कर लो कि मैं भगवान की हूँ, फिर भजन आपसे आप होगा। आप कुंवारी हो उस समय में आपका श्रृंगार और तरह है, और विवाह होने पर आपका संबंध और हो जाता है, श्रृंगार और हो जाता है, बोलचाल और तरह की हो जाती है, क्योंकि आपके मन मार्ग में विवाहित हो गई। और वो विधवा हो जाती है, जो सज्जन चीजें उनकी बात कहता हूँ, आजकल की मैं नमस्कार करता हूँ, अच्छे घराने की स्थिति है, विधवा होते ही वो श्रृंगार की चीज अच्छी लगती नहीं, सुंदर कपड़ा अच्छा नहीं लगता, सुंदर गहना अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया कि मैं विधवा हूँ? तो मैं विधवा हूँ होने से आपसे आप प्रकृति वैसी होती है। कृपा कर माताओं बहनों, मान लो कि मैं भगवान की हूँ, अब भगवान का भगत करे वो काम करूंगी, जो भगत नहीं करते वो नहीं करूंगी। स्वागन हो तो स्वागन करे जैसे काम करूंगी, विधवा हो तो विधवा जैसे काम करूंगी। अगर ये बात हो तो बहुत जल्दी उन्नति आपकी हो जाए, अलौकिक शक्ति आप में आ जाए, स्वतः स्वाभाविक भगवान की तरफ से। जैसे बिजली का संबंध जोड़ते ही करंट आ जाता है, ऐसे भगवान का संबंध जोड़ते ही भगवान का करंट आ जाएगा आप में। अभी पता नहीं देखे तो भले मत दी हो, पर समय कर वो आपके अनुभव हो जाएगा। ऐसी लेकिन बात है, तो संबंध तत्काल सिद्ध होता है, इसमें अभ्यास करना नहीं पड़ता। आपके जब तक ब्याह नहीं होता, तब किसी ने आपको भीनरी नहीं कहा। मारवाड़ी भाषा में भीनरी कहते, भीनरी आई ऐसा, बहुरानी आ गई। अब सदाई बाप दादा माँ भाई भतीजा कोई नहीं कहता, और ब्याह होते ससुराल गए और भीनरी उठो, ऐसा टूट जाती है। एक दिन में भीनरी ना हो गया, आपका अभ्यास हुआ ही नहीं। क्या कारण है? मान लिया आपने, स्वीकार कर ली, तो स्वीकार तत्काल सिद्ध होता है। भी नहीं हूं ऐसा, एक माड़ा भी फेरिए किसी ने, बताओ किसी के हो तो, कि एक माड़ा फेर, भी नहीं हूं, भी नहीं हूं, भी नहीं हूं ऐसे। तो ये बात मामूली नहीं है। तो जब नई बात आ गया, ब्याह होते ही भीनरी बन गई, तो भगवान के तो आप हो। ऐसे हम साधु हो गए, अब साधु हो गए, साधु हो क्या गया? कपड़े पहन लिए, गुरु जी को मान लिया, साधु हो गए। जैसे आप भी नहीं हो जाए, हम साधु हो गए, हम साधु ही हो गए, हम साधु ही हो गए, मान लिया। और क्या हुआ बताओ? जैसे आपने भी नहीं माना, ऐसे हमें चेला मान लिया अपने को, बस वैसे होने लग गया। अब जब ये नहीं होता, वो भी हो जाता है, तो परमात्मा के आप हो, वो क्यों निषिद्ध हो जाएगा? वो तो है ऐसी चीज, वो तो भूली हुई बात है। पूरी गीता सुन करके अर्जुन ने क्या स्वीकार किया? भगवान ने कहते गीता सुना, क्या मोह नष्ट हो गया? तो अर्जुन ने क्या कहा? नष्ट हो मोह, स्मृति लब्धा। नया ज्ञान नहीं कहते, स्मृति हुई, मन याद आ गया। हाँ हाँ महाराज, वो मोह नष्ट होगा, याद आ गई। क्या मैं भगवान का हूँ? ये भूल गए थे। हो स्मृति याद आ गई। स्मृति उसी को कहते हैं जो पहले बात है भूल जाए, उस भूलने के बाद याद आ गई। याद आ गई उसको कहते हैं याद को, उससे स्मृति को संस्कृत में स्मृति कह देते हैं, और हिंदी में कह देते हैं भूल, याद आ गई। तो केवल याद आने मात्र है। अब मेरे पर कृपा करके आज से आप अगर याद करो तो आप परमात्मा के अंश हो। भगवान कहते हैं ममेव अंशो, और गोस्वामी जी महाराज जो भक्त ऊंचे दर्जे के भक्त, वे कहते हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप तकलीफ देते हो, तरह तरह चीजें लेकर सुख मानते हो, आप आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, महान आनंद की राशि हो। चेतन अमल सहज सुख राशि, वे श्रृंगार करके सुख नहीं बनते, सहज सुख राशि हो, वो अनुभव हो जाए आपको। कृपा करके इतना मान लो, जो आप हो ऐसे, वो नया नई मान्यता नहीं है, स्मृति मात्र है। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। कहो भक्ति पथ कवन, कहते बोलो जी बताओ, भक्ति के में कोई परिश्रम होता है? जो होगा न जप तप मत मख उपवास, न यज्ञ है न उपवास है न जप है न तप है, कुछ नहीं। इसमें बोलो क्या परिश्रम है, आपके मानने में क्या परिश्रम आता है? आप मान लो अभी न दिखे तो थोड़े दिन दिखने बाद दिखने लग जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। आप दिखने लग जाए सही, मैं तो भगवान का हूं, क्योंकि सच्ची बात है। ऐसे भाइयों से कहना है कि आप गोद जाते हो तो गोद के माता पिता को आप पिता पन मान लेते हो, जैसे पैदा हुए पले हो वहां पर उनको नहीं मानते। उस कुटुंब में नफा नुकसान आपका होता है, जिसमें जन्मे नफा नुकसान आपका नहीं होता। ये तो मेरे भाई का घर है, मेरे पिताजी का घर है, मेरा घर तो ये है। प्रत्यक्ष बात है, आपके अनुभव की बात है। जब मनुष्य में आप जन्म नहीं लेते हुए उनके पुत्र बन जाते हो, दत्तक पुत्र बन जाते हो, मैं कहूँ भगवान के पुत्र क्यों नहीं बन जाते? लोग दोनों सुधर जाए आपका, ऐसी भी अटकल है, एकदम बड़ी बढ़िया युक्ति है, केवल मान्यता है। दृढ़ता से मान लो मैं भगवान का हूँ, अब भगवान का हूँ मैं कर लू कैसे करूंगा, अब मैं नहीं कर सकता काम, भगवान का हूँ मैं। देखो घराने की जो बहन माताएं होती है वो खराब काम कर नहीं सकती, उसकी सजा आता है मन में, मैं किस घराने की लड़की हूँ, मेरा काम ऐसे कैसे होगा? भाई लोग यही समझे हम किस घर के हैं, किन माँ बाप के हम हैं। शर्म आती काम नकाम अकाल काम जो करने लायक नहीं, वो काम हम कैसे कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। ऐसे ही आप भगवान के हो जाओ तो स्वतः पैदा होगी कि भगवान का भक्त नहीं करे, भगवान का वो काम मैं ऐसे कैसे करूं, ये झूठ कपट जासादी बेईमानी ठगी धोखाबाजी विश्वासघात ये सब मिट जाएगा। कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं ऐसे कैसे करूं? अगर दृढ़ता से मान ले ये पाप सब छूट जाएंगे, आपसे आप ही शर्म आएगी, लज्जा आने लग जाएगी, मैं कैसे करूं, मैं भगवान का हूं। स्वतः स्वभाव सुधार हो जाएगा, तो सुधार का ये बहुत बढ़िया तरीका है। भक्ति में कई बातें पूछे, मैं मूल बात बताता हूँ, भक्ति की खास मूल बात, मैं भगवान का हूं। अब बदल गया भाव, बदल गए हो सब, सब बदल गए एकदम। एक जगह पंडित जी ने कथा की थी, हमारे मित्र थे हरिप्रसाद जी ने, तो भागवत वासी तो माजी थे, उनका स्वभाव था तेज, तो सबने भेंट पूजा की, तो उन्होंने माजी से पूछा, माजी आप भेंट में क्या करोगे? क्या महाराज आप कहो वही कर दूं। तो माजी मैं कहूँ दे दोगे मेरे को? हाँ आप जो कहो सो दे दूंगी। तो क्रोध दे दे दो, क्रोध मत करियो, अब क्रोध मत करना। अब ब्राह्मण को मना, ठीक महाराज। महाराज एक स्त्री आया करती, वो इधर उधर चुगली करती, लड़ाई करा देती, ऐसी आती, तो वो आई तो माजी ने बेटे को कहा, बेटा मैं तो क्रोध करना छोड़ दिया, मैं तो क्रोध करती नहीं हूँ, मगर ये स्त्री आती है ठीक नहीं है, लड़ाई करा देती है घरों में, तो ये घर में आना अच्छा नहीं है, मैं तो क्रोध छोड़ दिया बेटा। कितनी विलक्षण बात है, कोई मामूली बात नहीं है, क्रोध छोड़ देना कठिन है। तो शरीर का मैं अपन छोड़ना सुगम है इसकी अपेक्षा, क्योंकि सच्ची बात है शरीर पैदा हुआ हुआ है, आप पैदा नहीं हुए, आप तो आए हो, शरीर पैदा हुआ हुआ है, शरीर तो माँ के पेट में बना है, आप बने थोड़े ही हो, आप तो अनेक जन्मों होते हुए आए हो। कपड़ा जैसे पुराना छोड़ दे नया धारण करे, ऐसा शरीर धारण किया है आपने, कितनी सच्ची बात है। ओ, हम तो भगवान के हैं। अर्जुन ने साफ कह दिया, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, अब याद आ गई, याद आ गई, हाँ ठीक है। जब याद आ गई तो फिर भगवान हुआ सही नहीं, भगवान बोले ही नहीं फिर, अरे असली बात ठीक है, अब क्या करेगा? पहले तो क्या युद्ध नहीं करूंगा, अब जब याद आ गई तो क्या करेगा? अब युद्ध नहीं करूंगा कहा था ना, मैं न योजित वो मिंदा मुक्ता तूषणी बबू, मैं युद्ध नहीं करूंगा कहा, तो अब कह मैं युद्ध करूंगा तो वो ही दोष आता है। युद्ध करूंगा मैं, जो नहीं करूंगा तो अपना अहंकार है, तो क्या कहा? करी से वचनम तब, आप कहो कैसे करूंगा, आपको युद्ध मत करो नहीं करूंगा, कि युद्ध करो युद्ध करूंगा, मेरे को क्या पता क्या करूंगा, आप कहो कैसे करूंगा। ऐसे कितना वर्ष बस फिर भगवान नहीं बोले, गीता पूरी हो गई, इतनी से गीता पूरी होते है, गीता का आदर पूरा होता है। अब भगवान का भक्त वही करूंगा। कभी भूल हो जाती है तो दुख होगा आपके मन में, अरे ये गलती होगी मेरी, तो एक बार दो तीन बार गलती होगी, ज्यादा अभ्यास भेज पड़ा है तो कुछ दिन ऐसा होगा, फिर नहीं होगा। आप भाई मूल सुधर गया, मूल मनुष्य साधन करते हैं, मूल नहीं सुधारते, ऊपर की बातों को सुधारते हैं। ऊपर की भरी हुई बात कब तक रहे, निकल जाती है, तो मूल में सुधर जाए तो फिर निकलेगी नहीं, फिर हो गया बस। जैसे विवाह हो गया, अब विवाह होने पर सपने में भी कुमारी मन देखते होगा, अब सपने में भी अपने भाई देखते हो, वो तो हो गया बस, जम गया। उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हु आन पुरुष जग नाही, सुपने हु सुपने में दूसरा पुरुष है ही नहीं दूसरा पुरुष, कितनी पक्की बात है। जो संसार की बात है, मानी हुई बात है, वो भी इतनी दृढ़ हो जाती है, ये तो सही है, पारमार्थिक बात है, परमात्मा के अंश हो तो भगवान का मैं हूं। अब भगवान का रूप आप है, राम है, कृष्ण है, शिव है, शक्ति है, सूर्य है, गणेश है, ऐसे भगवान के स्वरूप अनेक है, उनमें से जो आप स्वरूप प्यारा लगे वो स्वरूप आप मान लो। नहीं पता लगे तो मैं भगवान की हूँ। भगवान कैसे हैं ध्यान देना, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ, ये मान लो। भगवान कैसे है कि भगवान जैसे है वैसा तो भगवान भी नहीं जानते। भगवान ये मामूली बात है, आप बुद्धि में आ जाए, आप ध्यान दिया कि नहीं। भगवान कैसे हैं ये भगवान भी नहीं जानते, कैसे बताओ कैसे हैं। अगर भगवान जाने के ऐसा हो तो फिर भगवान सीमित हो जाएंगे, ऐसा हूं वैसा नहीं हूं, ये सीमित हूं। भगवान असीम है, अनंत है, अपार है, ऐसे हैं। अब ऐसा मान लो कोई रूप नहीं जैसे तो मैं भगवान का हूं। भगवान जो है कोई सर्वोपरि है, सपूर्य स्वामी गुरु काली नानव छेदात योग दर्शन लिखा है, पूर्व जितने ब्रह्मादि हुए उन सबका गुरु है वो। हम आदि देवाना महर्षण सर्वस दसवा अध्याय का आरंभ में भगवान कहते हैं मैं सबका आदि हूँ, सब प्रकार से आदि हूँ। हम आदि देवाना महर्षण सर्व महर्षियों का, देवताओं का, बड़ी बड़ी ऋषि महात्मा संतों का आदि आदि मैं हूँ। सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मेरे से विद्या सीखे हैं, मेरे से कला सीखे हैं, मेरे से सीखा सभी, सबका आदि मैं हूँ। वो सबका आदि वो भगवान हमारा है। अब उनको साकार मानो, निराकार मानो, सगुण मानो, निर्गुण मानो, आप जैसा मान लो भगवान वो स्वीकार कर लेंगे। आप जैसा मानो वैसे ही भगवान मन आपको स्वीकार कर लेंगे कि भाई हम भगवान हमारा है, मैं आपका हूं महाराज, और सब तरह की रक्षा करेंगे। आपको अनुभव होगा ऐसा कि कैसे बात कैसे हो गई, आश्चर्य होगा इतने गुण मेरे में कैसे आ गए, ये आसन कैसे सुधर गया, ऐसी स्मृति कैसे हो रही है भगवान की। ऐसे होता है, आप पक्का विचार करते ही हो जाएगा एकदम ही, किसी गवाह की जरूरत नहीं, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। ये तो बहना तो जानती है मैं कुमारी हूं, ये भाव था विवाह के बाद, कुमारी हूं ये भाव होता है। कितनी देर लगती है, कोई माला जपनी पड़ती है, कोई अभ्यास करना पड़ता है, कुछ नहीं, मान लिया मैं विवाहित हूं, ऐसे मैं तो भगवान की हूं। अब भगवान की हूं मैं, भगवान ही मेरे हैं, और मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों को ये मीराबाई का स्वरूप है साक्षात। मीराबाई का स्वरूप क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल तो आप भी मान लोगे, मन दूसरा न कोई, इतनी बाकी है, ये इतनी और कर लो बस। मेरे भगवान तो सत्सुवाणे करने वाले जानते हैं, मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, पर दूसरा न कोई, दूसरे मेरे नहीं है, दूसरा कोई मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं। अब दूसरा कोई मेरा नहीं है, क्या कैसे होता है, इसे थोड़ा डिविजन सुन लें। मेरा कोई नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि मेरे को किसी की आशा नहीं रखना है, और सेवा सबकी करना है। जैसे पतिव्रता होती है तो संबंध उसका पति के साथ ही होता है, परंतु सेवा सास की भी करती है, ससुर की भी करती है, देवर की करती है, जेठ की भी करती है, नंद की करती है, कुटुंबियों की करती है। घर पर ब्राह्मण आए तो उसको भी भिक्षा देती है, साधु को भिक्षा देती है। किस नाते, पति के नाते के प्रति, गृहस्थ है, गृहस्थ का धर्म वो पालन करना है। और कितनी आप में विचित्रता है, ये भाइयों से विलक्षणता आप लोगों में है। क्या आप जो ससुराल चली जाती हो, मैंने सुनी है ऐसी बातें, तो आपके पिता का दिन आता है, आप खास संपत्ति लिए बैठे हो और पिता की गद्दी पर बैठे हो, आपको नहीं थी, स्त्रियां कहती है आपके पिताजी का दिन आता है, जाओ ब्राह्मण को निमंत्रण दो, श्राद्ध करना, आपके पिता का दिन आ रहा है। कितनी विचित्रता है, खास जन्म उनको याद नहीं है, आपको याद है, होता है कि नहीं ऐसा, मैंने देखा है ऐसा, स्त्रियां याद दिलाती है आपके दिन आए पिताजी का, अच्छे ब्राह्मण को निमंत्रण दो। कितनी आप में विलक्षणता है, घर की हो गई कितनी विचार, वहां जन्म ही नहीं आप, परम विचार है भाई, अब पति का जो धर्म है वही धर्म मेरा है। अरे गांधारी ने पट्टी बांध ली आंखों की, कितनी विचित्र बात है, मैं तो नस्तमस्त हो जाता हूँ, हिंदुस्तानी बहन माताओं को देखता हूँ तो कितनी विलक्षणता है आप में, पति को सुख नहीं मिलता, ये मेरे को सुख नहीं लेना है, कितनी विचित्र बात है, अलौकिक बात है, आंखें होते हुए अंधापन में जीवन बिता दिया सभी। तो इस तरह से भगवान की मैं हूँ, अब भगवान का दास है वही मेरे को काम करना है, भगवान का दास नहीं करता वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कर ही नहीं सकती, मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई इतना बाकी है, वो भी सबके नहीं होगा, है जिसके वो दूर मता दो, दूसरा न कोई दूसरा मेरा नहीं है। तो मेरापन में दो तरह से होता है, जैसे मैं कहूँ ये मेरी माँ, तो माँ कहे मेरा बेटा, ये दोनों तरह से होता है, दोनों तरफ से, मैं कहूँ मेरी माँ है, माँ कहे मेरा बेटा है, ये संबंध हो गया। अब इस संबंध में मैं माँ हूँ, जो मैं मेरी माँ है, उस माँ से हम गहना नहीं है, गहना है कि रुपये है, दूजे हैं, बहुत प्यार करे बेटा, ये तेरे ना बेटा, माँ नहीं माँ, ये तू मेरे भाइयों को दे दे, मेरी बहनों को दे दे, चाहे ब्राह्मणों को दे दे, सारी मर्जी और जिसको माँ दे दे, सेवा मेरे से ले ले, माँ आप हो तो सेवा आपके जो चाहिए चीज वस्तु जी, मेरी जितनी शक्ति होगी जितना कमाओ मेरे पास आओ, उसमें आपकी सेवा करूँ। तो सेवा करने के लिए तो संबंध मेरी तब से क्या है कि सेवा का, अब वो कहते हैं मेरी मेरा है बेटा, तो मेरा बेटा है तो पाप करने का कह दे तो उसके लिए नहीं, स्वार्थ की बात, हमारे स्वार्थ ही कहे ये बात नहीं, माँ आपकी सेवा मैं करूंगा तत्परता से बड़े उत्साह से, ऐसे कुटुंबियों के साथ उनकी सेवा का काम तो आप ले लो, मैंने अपने सुख के लिए कोई मेरा नहीं है, अपने आराम लेने के लिए सुख के लिए कोई मेरा नहीं है, सेवा करने के लिए सब मेरे हैं, दुनिया मात्र के जितने प्राणी सबके मेरे हैं, सबकी सुख सुख पहुंचाना है, अगर ये आप कर ले आज ही तो आज ही आपका जीवन बदलेगा, आज ही वो अभी ना दिखे परीक्षा मत करना कि बदला तो नहीं कुछ भी, ऐसा नहीं करना। जैसे खेती करने वाले बीज बढ़िया बढ़िया होते हैं वो डाल देते हैं जमीन में और खेती कर देते हैं, मगर उखाड़ कर नहीं देखते, उनको उखाड़ कर नहीं देखते। एक कहानी आती है, बंदर थे, उन बंदरों ने विचार किया कि आम बढ़िया बढ़िया लगे हैं पर लोग खाने नहीं देते, बड़े दुष्ट है, हमारे स्वार्थ में बाधा दे वही दुष्ट कि देते ऐसा। तो उन्होंने क्या किया कि भैया कैसे खाने देने, आम लगाए हैं तो अपनी आम लगाओ, तो हमारे बगीचे में गया, एक एक मुख मेरे एक हाथ में, एक एक दूध आम ले लिए, भगाए तो भाग गए वैसे, अब जो हाथ आ गया आ गया, अब वह बच्चे मर गए, उस मीठा का अम्मा तो बहुत मीठा है ये खाने नहीं देते, कह रहे खाने कैसे दो, उन्होंने लगाया है तो अपने भी लगा दो, अपने आम लगा दो तो अपने वृक्ष हो जाएगा, फिर अपने वृक्ष खाएंगे दूसरे खाएंगे कैसे, तो कैसे लगे कि बीज बो दो और पड़ गए दो हो जाएगा। अब गुठली एक एक गुठली तो अपने एक दो गुठली नहीं, एक गुठली तो है ही, वो गंगा जी किनारे गड़ी गाड़ दी तो बैठ के देखे हुआ तो नहीं, हुआ तो नहीं, पानी दिया फिर पानी दिया, हुआ नहीं खोद देगा, हुआ नहीं फिर पानी, अब यू खेती हो जाएगी आम की, आप ही उखाड़ करोगे, मैं भगवान का तो हो गया, ये हुआ तो नहीं हमारे कुछ भी, उखाड़ दे गया भगवान को नहीं मैं सुन गया, ये मत करो। अब दे दिया, बीज दे दिया, वो तो बो दिया, वो तो पास उखाड़ कर देखते ही नहीं, तब होगी खेती जमेगी, नहीं तो बीज उखाड़ हुआ देखते हो जाएगा, जम जाएगा, बीज पृष्ठ हो जाएगा। तो इसकी परीक्षा मत करो, भगवान के हुआ कि नहीं हुआ कैसे बात है, शंका कोई हो जाए तो पूछो, जहां आपका विश्वास हो वो कोई शंका हो तो पूछो, मैं कोई बात नहीं, बात मेरे शंका हुई क्या बात है, भगवान की तरफ हो गए, फिर बात ही क्या हुई, कैसे हो गया मेरा, तो शंका का समाधान हो जाएगा, पर उखाड़ना मत। ब्याह हो गया हो गया हो गया, अब कैसा मिला भर, कैसा मिला कैसा नहीं मिला, अब मिल गया अब क्या है, अब क्या बस, अब कुछ नहीं, अब हो रहा कुछ नहीं, वो तो हो गया हो गया हो गया। ये सावित्री की कथा में आता है, सकृत प्रदीयते कन्या, एक बार सकृत अंशोपत थी और ददानी थी, तीन जीत शंका एक मात्र का नष्ट हो जाती है। जब सावित्री ने अपने मन से सत्यवान को वर दे लिया, सावित्री बहुत सुंदर स्त्री थी, तो उसके पिता ने कहा कि मेरी पुत्री के लायक कोई वर दिखता नहीं, राजाओं को दूसरे सब देखा, तो मेरे जैसा संतोष हो, मेरी पुत्री कन्या जैसी सावित्री है ऐसा इसको वर मिले, और अयोग्य को मैं दे दूं तो ये न्याय नहीं है, इतनी सुपात्र, इतनी मेरी आज्ञाकारिणी, इतनी धर्मात्मा ये मेरी पुत्री है। तो फिर अंत में कहा कि बेटा तुम जाओ, तुम अपने स्वीकार कर दो, उसको ब्याह मैं कर दूंगा, ठीक तरह से दहेज विदा करना सब मैं कर दूंगा, पर बेटी मेरे को ऐसा प्यार दिखता नहीं, तू स्वीकार कर ले तो फिर मैं ठीक है। तो साथ में बहुत से आदमी दे दिए, स्त्रियां दे दी, दास दे दिया, तीर्थ यात्रा के निकली, तो सत्यवान को देखा, तो सत्यवान की बात क्या थी कि सत्यवान के पिता को मंत्री आदि ने मिलकर के निकाल दिया था, पिता का राज्यसभा हड़प लिया था, तो वो रहता था ऋषियों के आश्रम में, और तो सत्यवान भी बाप के साथ ही, माँ बाप दोनों अलग निकाल दिए ऋषियों के आश्रम में, कसाई कपड़ा कर कहते थे, और वहां वो सत्यवान सेवा करता था सुंदर, तो उनकी बातें सुनी जो मेरे को बहुत सदाचारी, बड़ा ही माता पिता का भगत, तो उसको अपने मन में भर लिया कि मैं तो इसके साथ संबंध करूंगी, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो पिताजी ने पूछा जो कहा महाराज मैंने तो ऐसे किया है, ठीक है बेटा। अब ऐसी बात हुई तो नारद जी आ गए, नारद जी से पूछा महाराज आप सब जगह घूमते हो तो सत्यवान को जानते हो? कहा जानता हूँ, राजा भी बड़ा अच्छा है, परंतु उन दुष्टों ने राज्य से निकाल दिया है, राज्य च्युत कर दिया है, जंगल में ऋषि मुनि उपास रहता है, वो तीनों है, माँ बाप है और बेटा है सत्यवान, कैसा है कि बड़ा श्रेष्ठ है। नारद जी ने ऐसी प्रशंसा करी कि ऐसा कोई लड़का दूसरा देखने में नहीं है, ऐसा सुंदर है, एक कसर है, एक कमी है उसमें। तो राजा ने पूछा महाराज कमी क्या है? कमी ये है कि आज दिन जो 12 महीने में आज दिन तक मर जाएगा वो, अब कहीं सब गुड़ गोबर हो जाएगा, क्या कितना ही अच्छा हो मर जाए तो क्या बाकी, हाँ ये एक बात है, आज दिन उसके 12 महीने में मृत्यु है। राजा ने कहा बेटा क्या बात है? कि पिताजी मैंने एक स्वीकार कर लिया कर दिया, अब मेरा भाग्य जैसे होगा, मैं दो बार कभी दो बार वर नहीं करती, कन्या होती है एक बार ही करती है, वहां कहा है भाई भाई का बंटवारा होती एक बार होता है, और कन्या एक बार ही स्वीकार करती है, और कोई देव मैं तब दान दूंगा एक बार कहता है, ये दो बार बात नहीं होती, वो दे ही देता है, वो सब स्वप्न में दिया हुआ हरिश्चंद्रराज दे दिया, तो तीनों एक बार ही होती है। पिताजी तो हो गया, अच्छा बेटा तेरी मर्जी। तो पिता गए कन्या को लेकर और पिताजी से बात करी, बात करके मैं मेरी कन्या देना चाहता हूँ। उसने कहा कि महाराज मैं राजा नहीं हूँ, आप राजा हो, राजा की पुत्री है, हमारे पास कैसे रहेगी, दुख पाएगी, मैं राजा नहीं हूँ, नहीं तो मेरा विचार था कि आपके साथ संबंध जोड़ू, परंतु मैं योग्य नहीं हूँ, कि आप नहीं योग्य परंतु हमारे संबंध हमारी पुत्री चाहती है, मैं ऐसे करूंगा, तो भी आपकी मर्जी। कन्या दे दी और विवाह कर दिया, चीजों में से भेज दी, दहेज भेज दिया, सब कुछ भेज दिया। अब पिताजी चले गए और वो वैसा ही कपड़ा करके वैसे ही रहने लगी। बड़ी सादगी से जैसे सास ससुर रहते हैं, जैसे पति रहता है वैसे आपने रहने लग गई और बड़ी तत्परता से सेवा करे। करते करते वो 12 महीनों का दिन आने लगा। तो एक दिन अपने सास से पूछा कि माता जी, मैं व्रत करना चाहती हूँ, उपवास करना चाहती हूँ। उपवास स्वागन के लिए निषेध लिखा है, मन पति के लिए किया जाए तो मैं उपवास करना चाहती हूँ। कहते अच्छा बेटा कर लो। सास ससुर ने कह दिया, व्रत कर लिया। अब दूसरा दिन है भाई, वो जो आज दिन है वो पहले व्रत किया और दूसरा दिन ये आज है 12वां दिन, वो 12 महीनों वाला। तो 12 महीनों वाला दिन आया, कल दिन है। तो वो जाता जंगल में सूखी लकड़ियों को काट कर लाता और वो बेच करके उससे जो मिलता अपने माता पिता का, अपना, अपनी हिस्से का उधर पूर्ति करता। तो वो जंगल में जाने लगा तो कहा कि आज मैं जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगी। पति से कहा, पति ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, मैं तो माँ बाप का भक्त हूँ, उनकी आज्ञा पालन करता हूँ, मैं नहीं ले जा सकता। कि मैं एक दिन आपके मांगती हूँ, उसी बात हूँ, मैं नहीं ले जा सकता। तो भी कौन ले जावे, तो मेरी माता से पूछो। तो ये आप पूछ लो। माता ने जाकर माता के चरणों में पड़ी और कहा कि मैं अपने प्राणनाथ के साथ आज जाना चाहती हूँ। बोलती बेटी, तैने उपवास किया है, राजघराने की कन्या अच्छी पड़ी हुई, अरे उपवास किया है, अब जाएगी, शरीर तेरा कैसे रहेगा। सास ने जल्दी आज्ञा नहीं दी, आज नहीं बेटा, कुछ अन्न ले लो फिर देखा जाएगा। नहीं माता जी, मैं तो आज ही जाऊंगी। ज्यादा कहा तो कहे, भाई मैं कैसे कहूँ, तेरे पिताजी को पूछ, ससुर को पूछ। तो उनको जाकर कहते, आप मेरी सिफारिश कर दो, इतनी मेरी सिफारिश कर दो, उस आज्ञा दे दो। ससुर के पास पहुंची और सास ने कहा कि ये आज हमारी ये बहू जाना चाहती है अपने पति के साथ। उसने कहा, कैसे जाएगी, वो तो भूखी है कल की, तो और आज कैसे जंगल में जाएगी, कैसे जिएगी। कि मैं आज मन है, मैंने 12 महीना हो गया आपसे कोई चीज नहीं मांगी, अब एक चीज मांगती हूँ, ये तो आपको देनी पड़ेगी। तो कहा, अच्छा बेटा जाओ, आज्ञा दे दी। अब आज्ञा दे दी, जो चल दिया। अब वो कुल्हाड़ी लिए हुए आगे जा रहा, पीछे पीछे सावती जा रही है। राजा की कन्या मामूली करोगे नहीं, कैसे प्यार से आराम से पड़ी हुई, अब जंगल में पैदल जा रही है लकड़ियों सूने के लिए। आश्चर्य आता है, वो बने ये जंगल है, ये पहाड़ है, ये वृक्ष है, वो वृक्ष है, दिखाते दिखाते गए जिस वृक्ष के ऊपर कई सूखी लकड़ियां थी। तो क्या मैं वे लकड़ियां तोड़ दू, कुल्हाड़ा लेकर चढ़ गया ऊपर, काटी और डिश डाल दी, उसने इकट्ठी कर ली लकड़ियां और कहा कि फिर आज जी घुटता है, ठीक नहीं है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो आ जाओ आप नीचे आ जाओ। उनको पता नहीं है सावित्री जाड़ती जाड़ती है, आज जाड़े के दिन आ गया। तो किराई पकड़ पटक दिए, नीचे उतरे, तो मैं ठीक नहीं है, सो जाओ आप आराम से, सो जाओ। अपना कमरे में बिछा दिया, गोदी में सिर ले लिया और हवा करने लगी अपने कपड़े से, आप सो जाओ। सोते सोते उनकी ज्यादा घबराहट हुई, घबराहट ज्यादा हुई। एक जमराज आए, खुद धर्मराज भैंसे पर चढ़े हुए, लाल रंग के पुरुष भैंसे पर चढ़े और वो आए और उसे प्राण निकालने लगे। तो भाई प्राण निकाल लिया, अरे को नहीं दी, पति पड़ता थी और वो दिखे जमराज, खुद दिखे। तो वो जमराज वो देकर चले फांसी घाट के साथ हमें, वो धीरे से उन्हें शरीर को सुला दिया और पीछे पीछे जाने लगी। जमराज के वो कहाँ जा रही हो, कहाँ कहाँ जा रही, हमारे प्राण ना जाएंगे, वहीं जाऊंगी मैं, और कहाँ जाऊंगी। पिता के कहने से पिताजी ने कन्यादान कर दिया, अब मेरा और कोई है नहीं, मैं कहाँ रहूं, मैं तो जाऊंगी साथ में। कहते हमारे लोक में जीता हुआ आदमी नहीं जा सकता, कि आपकी कृपा से मेरे को बाधा नहीं लगती, मैं जा सकती हूँ। जमराज ने कहा, तुम जा सकती है, ऐसी अटल प्रतिपत्ता है, तुम तेज है तेरा, तो तुम बेटी वरदान मांग मेरे से। तो महाराज पिताजी आप वरदान दियो। तो माता पिता अंधे हो गए थे, उनकी आंखें आ जाए, पहली बता रही है मांगा, फिर इनका राज्य मिल जाए, ऐसी बात सब मांगी, वैभव मिल जाए, सब मिल जाए, सब हो जाएगा। पिताजी के एक कन्या थी और पुत्र नहीं था, तो उस उम्र में मेरे पिताजी मेरे शव भाई हो जाए, भाई भी तो उनके भी हो जाएगा पुत्र। चलो ऐसे वो बने तो वो देते गए, देते हुए मेरे भी शव पुत्र हो। कहता था तू अब क्यों जाती है, आपने विचार करो आपने वरदान क्या दिया है। तो जब राज बोले मैं तो ठगा गया, अच्छा बेटा अब जाओ, 400 वर्ष की उम्र होगी और 100 तेरे बेटा होगा, जाओ। जमराज पर विजय कर दी महाराज, कितनी बिल जुड़ता है, ये सत्यों की शक्ति है, पतिव्रत में तेज है, इतना धर्म है, ऐसी विलक्षणता है। परंतु वो आफत में वैसे ही नहीं, कभी भी कोई बात मांगे नहीं, कोई धर्म पालन करती है, कर रहती है, ऐसी विलक्षण बात है। तो अपने धर्म पालन में ऐसी दृढ़ता होती है। तो जैसे उसने स्वीकार कर लिया पति को, जो भी दरिद्री है सब कंदमूल फल खा कर ही रहते हैं, लकड़ियां सूखी ला करके रूप के निर्वाह करते हैं, राजा की प्यारी पुत्री, राजा के इतना विचार कि मैं किसी हाल में हरेक को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, मेरी पुत्री के लायक कोई वर हो तो लायक वर मिला नहीं, कितना प्यार था पुत्री पर। और उसने स्वीकार किया, बेटा तू स्वीकार कर दे दूंगा। तो ये बात है, उसने स्वीकार कर लिया। ऐसे आप भगवान को स्वीकार कर लेंगे, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, मैं भगवान की हूँ, सद सज्जन कह रहे मैं भगवान का हूँ। तो ये कई बातें देखी, कई बातों की जरूरत नहीं है, एक ही बात की आवश्यकता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो भगवान है और कोई मेरा नहीं है। ऐसे स्वीकार कर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, फिर कोई शंका हो तो पूछ लेना, जहाँ विश्वास हो वहाँ पूछ लेना, कोई शंका आवे तो शास्त्रों को देखना, पुस्तकों को देखना और भगवान को याद कर लेना, भगवान की कृपा से समाधान हो जाता है।